sa lahat ng oras makita ka't mayakap. Sa dami ng nagkagusto sa'yo, ikaw rin ay nalilito. Kung yaman ang iyong hinahanap, yan ay walang wala ako. Yan ay walang